Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından 29. sözden okumaya devam ediyoruz. 29. söz, hem melaikenin ruhaniyatın varlığına dair, hem bekaya ve ahiretin varlığına dair idi. Şimdi ahiretin yaratılışında o işi yapacak olan, dünyayı kapatıp ahiretin kapısını açacak olan zatın bu işe muktedir olduğunu, kadir olduğunu, gücünün bu işe yeteceğini gösteren, anlatan ve konuyu biraz akla yaklaştıran birkaç maddeyi üstadımız açıklıyor. Şimdi ikinci meseleyi okuyorum. Kudret, yani ilahi kudret, varlık aleminin melekutiyet yönüyle ilgilenir ve melekutiyet yönünde görünür. Evet, kainatın ayna gibi iki yüzü var. İki yüzü var, iki ciheti var. Biri mülk ciheti ki, aynanın boya cila çekilen, fakat parlamayan arka yüzüne benzer. Evet, tabiatın, kainatın böyle bir arka planı var. Diğeri melekutiyet cihetidir ki aynanın parlak yüzüne benzer. Kainatın mülk ciheti, bu tabiatın, bu gördüğümüz alemin mülk ciheti, zıtların harman olduğu şu görünen alemdir, görünen yüzüdür. Burada şu kadar kısa bir açıklama arz edeyim. Mülk ve melekutiyet cihetleri Kur'an-ı Kerim'den alınmadır. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde lehu mülkü semavati vel ard, göklerin ve yerin mülkü, mülkiyeti Allah'ındır şeklinde ayetler geçer. Efendim, biyedihi melekutu külli şey, her şeyin melekutiyet ciheti de, melekutiyeti de Allah'ın elindedir şeklinde ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Yani Kur'an-ı Kerim'de hem mülk hem melekutiyet ifade ediliyor. Mülkün ve melekutiyetin ne anlama geldiğini de üstadımız bize şu şekilde açıklıyor. Mülk ciheti aynanın arkasına benziyor. Orada boya icabında üstüne kağıt yapıştırılmış, cila var. Ama melekutiyet ciheti aynanın parlak yönü. Yani bizim yüzüne baktığımız ve bizi gösteren parlak yüzü melekutiyet cihetini ifade eder. Bu konuyu anlamak için bir misaldir. Buna benzer pek çok örnek verilebilir. Mesela elimizde bir bilgisayar var, evimizde televizyonlar var. Bunların bizim baktığımız bu ekranı ve birkaç düğme melekutiyet cihetini ifade eder. Parlak yüzüdür. Karmaşık değildir. Nettir. Oldukça kolay kullanılır. Ve kolayca seyrederiz, bakarız. Ama mülk ciheti pek çoğumuz için, belki hepimiz için karmaşıktır. Yani arka cihetine bakarsanız, aynanın arkasına bakar gibi televizyonun da kapağını açar içine bakarsanız, o arka cihetinde bizim aklımızın pek ermediği pek çok karmaşık bir yapıyla karşılaşırız. O mülk cihetidir. Mülk cihetinde işte anlayamadığımız iş çoktur. Hangi kablo niye yarar? Hangi parça ne iş görür? Efendim, bunlara pek aklımız ermez. Ama herkesin kolayca bakıp anlayabildiği bir ekran vardır, pırıl pırıldır. Ve orada biz pek çok şeyi seyrederiz. Bütün aletler, cihazlar böyledir. Efendim, arabamız keza, arabanın iç yapısını biz bilmeyiz. Onu fabrikadaki ustalar bilir, tamirhanedeki tamirciler bilir. Biz genellikle arabamızı kullandığımız sade görünümlü, güzel görünümlü cihetini görürüz. İşte böyle her şeyde mülk ve melekutiyet yönleri oluyor. Üstadımız diyor ki, kainatın mülk ciheti, zıtların harman olduğu şu görünen cihetidir. Güzel, çirkin, hayır, şer, küçük, büyük, ağır, kolay gibi çeşitli ve birbirine zıt işlerin bol bol yaşandığı bir yerdir. Evet, mülk cihetinde hakikaten tabiata, hayatımıza bakın. Güzel var, çirkin var. Ve güzelliğin derecesi var, çirkinliğin dereceleri var. Hayır şer de öyle. Faydalı zararlı derken, faydalı ne kadar faydalı, hayır ne kadar hayırlı, şer dediğin, şer gördüğün şey de ne kadar şer, bunlar hep derece derece. Küçük, büyük. Büyük dediğin şey neye göre büyük, ne kadar büyük, bakın hep dereceli. Ağır, kolay da öyle. Zor, kolay diye, efendim ağır, hafif diye ayırdığımız her şeyde, yani zıtların bol bol bulunduğu şu tabiatta, bize göre, biz alıştığımız için normal geliyor, karmaşık bir alem. Kainatın bu yüzünde sadece hayır, sadece güzellik yok. Burada güzelliğin kıymetini anlatan, derecelendiren çirkinlik de var. Evet, bu cümleler çok önemli değerli kardeşlerim. Tabiatta neden yalnız güzellik yok? Yalnız güzellik olsa güzelliği biz fark edemezdik, anlayamazdık. Farkına bile varamazdık. Bir parça çirkin görünen bir şeyin varlığı güzelliğin anlaşılmasına sebeptir. Biraz karanlığın var olması aydınlığın anlaşılmasına sebeptir. Yani sırf aydınlık olsaydı, sırf ışık olsaydı, siz dünyadaki insanlara ışığı katiyen anlatamazdınız. Işığın, aydınlığın ne olduğunu anlatamazdınız. Ama biraz karanlık işin içine girince, hem aydınlığın derecelerini elde ediyoruz, hem de aydınlık anlaşılabilir hale geliyor. Evet, rahmeti ilahiye de böyledir. Rahmetin rahmet oluşunu biraz bizim sevmediğimiz, bize kötü gibi görünen, zulüm gibi görünen, acı gibi, ıstıraplı gibi görünen hadiselerin varlığı bize rahmetin nasıl bir şey olduğunu anlatıyor. Yani kısaca biz tabiatta sadece güzellik olsun, sadece rahmet olsun, sadece hayır, bereket, İyi şey, iyilik olsun, sadece efendim şu olsun diyemeyiz. Tabiatın zenginliği, yaşadığımız alemin, sosyal hayatın, fikri hayatın, her şeyin zenginliği bu derecelemelerden doğuyor. Bu farklılıklardan doğuyor. Hayatımız bu kadar zenginse, evet, insanların farklı farklı yaratılışları mümkün olmuşsa, işte bu çeşitli özelliklerin varlığı ve bunların birbirinden az çok derecelenmesiyle ilgilidir. Onların sayesindedir. Demek ki güzelliğin kıymetini anlatan çirkinlik de burada, bu tabiatta yapılmış, yaratılmış ki isterse çirkinlik gerçek olmasın, izafi olsun, yani göreceli olsun ama olması lazımdı. Bu dünya bir öğretim alanıdır, bir eğitim alanıdır ve burada biz rahmeti ve zulmü, acıyı, tatlıyı, her şeyi beraberce görür, güzelliklere meftun olur, acılardan, ıstıraplardan, günahlardan, hatalardan nefret eder, safiliği, güzelliği, merhameti vesaireyi, adaleti, hikmeti severek öğreniriz. Güzellikleri talep eder, çirkinlikleri istemeyiz. Onlardan uzak olmak isteriz. Ve zaten dünyanın sonunda da Cenab-ı Hak bütün güzellikleri, hikmetleri, hayırları, bereketleri, rahmetleri, şefkatleri cennet adını verdiği bir ülkede toplar ve hayra, güzelliğe, berekete layık kullarını orada ebedi yaşatır, güzellikler içerisinde. Yine bütün çirkinlikleri, bütün acıları, ıstırapları bir yerde toplar, cehennem adını verdiği bir yerde toplar ve oraya layık olanları da oraya idhal eder, oraya koyar. Yani güzellikler, çirkinlikler, efendim, zulümler, adaletler vesaire hepsi birbirinden sonunda ayrılacak ve iki aleme, iki mecrada efendim akışlarına, ebede kadar akışlarına devam edecekler. İnsanlar şerleri, çirkinlikleri, zorlukları kendi hayatlarında istemedikleri gibi Allah'a da yakıştıramazlar. Allah neden çirkinlikleri, zulümleri, acı şeyleri yaratsın derler. Bazı değersiz zannettikleri işleri de Allah'a yakıştıramazlar. Bağışlayın, yediğimiz meyveleri, sebzeleri çok beğeniriz, çok severiz. Tadıyla, dilimize, damağımıza hoş gelen tatlarıyla severiz, yeriz. Ama onların posalarını, atılmış şekillerini sevmeyiz. Onlara pislik deriz. Yani Cenab-ı Hakk'ın meyve yaratmasını severiz de bazı değersiz şeyleri yaratmasını, küçük şeyleri yaratmasını, yapmasını, bizim hoşumuza gitmeyen şeyleri yapmasını, yaratmasını Allah'a yakıştıramayız. Böyle olunca bu zıtların hikmeti ilahiye ile birbirine karıştığı, karıştırıldığı alemde, bu zengin, bu değişik alemde Cenab-ı Hak zahiri sebepleri, burası çok önemli, kudretinin icraatına perde etmiştir. Bizim hoşumuza gitmeyen, aklın değersiz gördüğü, zahiren değersiz gördüğü, aslında değersiz bir şey yok, zahiren Allah'ın azametine ve rahmetine yakışmayan işlerin üzerine sebepleri örter. Onları sebeplerle yaptığı için sebeplerle perdeler ve biz sebepleri görürüz. İşte azamet ve izzeti ilahiye böyle ister. Bazı şeylerin bizzat doğrudan doğruya Allah'ın kudret elinden çıktığının görülmemesini ister. İman olarak hepimiz biliriz ki hayır şer Allah'ın yarattığı bir şeydir. Şer izafidir. Gerçekte hep hayırdır. Hep güzelliktir. Güzellik hakimdir. Ama biz bunların hikmetini birden göremeyeceğimiz, anlayamayacağımız için azamet ve izzeti ilahiyeyi suçlamamamız için azamet ve izzeti ilahiye suçlanmaya gelmez. Yarattığı mahlukatı izzeti ilahiye yok eder. Eğer o mahlukat işin hikmetini, güzelliğini anlamak yerine izzeti ilahiyeyi, azameti ilahiyeyi suçlama yönüne girerlerse, inkar ve yanlış yollara girerlerse, Cenab-ı Hak o mahlukatını yaşatmaz. Demek ki rahmeti ilahiyedir ki bize azamet ve izzeti ilahiyenin hoşlanmadığı şeyleri sebeplerle örtmüş. Biz sebepler yönünü görürüz. Yani ölümü görsek hastalığı görürüz. Daha öteye gidebilsek Azrail Aleyhisselam'ı görürüz. Hep böyle perdeler, sebepler perdesini nazarımıza çekmiştir. İşte görüyoruz zaten bütün insanlık sebeplere bakıyor ve öyle konuşuyorlar. Fakat burada bir nokta, önemli bir nokta var ki, Cenab-ı Hak gerçekte vasıtalara, sebeplere hakiki bir etki vermemiştir. Gerçekte etkili olan Cenab-ı Hakk'ın kudreti ilahiyesidir, kendisidir. Ehadiyetin vahdeti öyle olmasını ister. Yani her şey tek olan, vahid ve ehad olan Allah'ın elindedir. Değerli kardeşlerim, imanımızla biz bunun böyle olduğunu biliriz ama zaman zaman demek ki sebeplerin bizim gözümüze perde olmasında da bir hikmet vardır. Mümin gerektiği yerde bu perdeyi yırtıp işin hakikatini görebilen insandır. Kafir veya gafil insanlar da hep sebepler perdesine takılıp kalmış insanlardır. Kainatın melekutiyet ciheti ise her şeyde parlaktır, temizdir. Orada madde yok, orada şekiller, renkler, olaylar yoktur. Orada zıtlar yoktur. İnsana ızdırap veren, anlayamayacağı türlü hadiseler yoktur. Dünyadaki olayların sevilmeyen cihetleri melekutiyet aleminde, melekutiyet cihetinde görülmez. Hiçbir şey orayı etkilemez. Olayların melekutiyet yönü ayna gibi, vasıtasız, kendi halikine bakar. Yani aynanın parlak yüzünde Halık-ı Zülcemal görünür. Mevcudat aynalarında bu varlık alemindeki, her şey aynadır. Sebeplerin basamakları, nedenler zinciri bu melekutiyet cihetinde yoktur. Evet. Sebeplerin basamakları, nedenler, sebepler zinciri mülk cihetindedir. Arabanın motoruna benzetmiştik. Televizyonun içindeki cihazlara benzetmiştik. Sebepler, basamaklar, olaylar, kablolar vesaireler hep arka cihettedir. Ön yüzünde öyle eğri büğrü pek çok iş yoktur. Ön yüzü pırıl pırıldır, güzeldir, ışıktır, renktir. Ve orada görülmesi gereken görünür. Aynaya bakan görünür, televizyona tecelli eden, gelen, efendim, yayın görünür. Kainatın aynasında, televizyonun, kainat televizyonun ekranında o işlerin tek sahibi Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesi görünür. Orada maniler, engeller yok. Orada zerreler güneşlere kardeştir. Küçük, büyük yok. Evet. Değerli kardeşlerim, kudreti ilahiye mahiyeti itibariyle basittir. Hem sonsuzdur, hem zat-ı uluhiyete, Cenab-ı Hakk'ın zatına, efendim, zati bir sıfattır kudret. Kudretin iş gördüğü melekutiyet ciheti de vasıtasızdır, lekesizdir, isyansızdır. Cenab-ı Hakk'a karşı gelmez, engel çıkarmaz, mukavemet etmez. Öyleyse kudretin dairesinde büyüğün küçüğe karşı tekebbürü yok. Büyükle küçük eşittir. Cemaatin ferde karşı rüçhanı olmaz. Baharla çiçek tektir. O kudrete karşı külli, cüz'i birdir. Hiçbiri nazlanamaz.